Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ali Bey günaydın. Günaydın Mahir, herkese günaydın. Günaydın. Ömer Bey geldi mi? Aslında Ömer Bey geldi ama stüdyoya gelmedi. Anladım. Çünkü çok uzun bir yolculuk yaptı. 9.30'dan sonra kendisine telefonla bağlanacağız. Anladım. Bizi dinliyor olabilir yani şu saatlerde. O zaman zaten düzenli yayınlar da oldu bildiğim kadarıyla. Ama genel bir değerlendirme önümüzdeki günlerde sürecektir. Evet, zaten tam olarak nasıl değerlendirileceği de belli değil açıkçası. Öyle bir muğlak bir sonuç çıktı ki. Yani anladığım kadarıyla yani 2015 yılına kadar bir anlaşmanın tamamlanması kararı alınıyor. 2020'de yürürlüğe girmesi düşünülen bir anlaşmanın 2015'e kadar... 2020 son tarih. Yani 2020'den önce aslında. Yani 2020'de zaten yürürlüğe girecek bir anlaşmanın hiçbir önemi yok. Girmese de olur. Yani sadece bir anlaşmanın yapılmasına ilişkin bir karar çıkmış oluyor. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Evet. Yani, Durban'daki iklim müzakerelerinden bahsediyoruz bu arada. Evet, Durban'daki. Onu da söyleyeyim. 2015'te tamamlanması hesaplanıyor değil mi? Yani anlaşmanın da 2015 yılında en geç tamamlanması, yürürlüğe girecek anlaşmanın. Evet. Bu şekilde. Bu vadeli işlem sözleşmesi gibi bir şey olmuş. Biraz öyle. Böyle bir kontrat olmuş yani. Bakalım. Ömer Bey'den daha ayrıntı olarak dinleyeceğiz. Biz geçen hafta başladığımız... Bu arada sesim iyi geliyor mu? Biraz yankılı geliyor. Yankılı mı geliyor? Evet. O zaman ben ahizeyi alayım bir saniye. Şimdi? Şimdi daha iyi. Tamam. Geçen hafta başlamıştık. Avrupa'daki borç krizi. Malum yani hem iklim krizi... Hem finans krizi, borç krizi dünyada birlikte yaşanıyor son dönemde. Ve bununla ilişkin de bir yıl zirveler, kararlar, paketler, reçeteler filan. Dün başlamıştık. Yani Avrupa'daki bu duruma ilişkin gelişmeleri isterseniz onunla devam et. Dün derken geçen haftayı kastediyorum. Oradan devam edelim. Ne dersiniz? Tamam. Ya şimdi son Cuma günü de İngiltere'nin katılmadığı bir anlaşma ya varıldı. Orada da daha doğrusu ortak bir mali disiplin öngören kararlar manzumesi söz konusu. Ama farkındaysanız bu kararlar yani neler olacak? Bunda belli başlıklar var. İşte bütçe disiplinlerine ilişkin hükümetlerin harcama ve bütçe disiplinlerini öngören meclislerinin, parlamentolarının bütçeler, parlamentoların belgeleridirler. Ama burada Avrupa Birliği bu konuda bir önümüzdeki dönemde katılan ülkelerin bütçe açıklarına ilişkin hedefleri de belirleyecek. Sanıyorum bu hedefleri gerçekleştirmeyen ülkeler için de bir yaptırım. Evet, otomatik yaptırım. Onun ne demek olduğunu tam anlayamadım. Otomatik yaptırımla ne öngörülüyor? Yani mesela Avrupa Merkez Bankası'ndan diyelim ki borçlanma imkanının ortadan kaldırılması, sistem dışına bırakılması gibi konular sanıyorum Mart'a kadar içi doldurulacak orada da. Evet. Çünkü başlangıçta işte finansal yani bunların büyük bir bölümünü bildiğimiz klasik yani neoliberal dönemde krize giren ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin uygulanan, öngörülen bir şeydir, uygulama paketidir bu. Yani nedir? Kamu harcamalarını kısacaksın, sosyal harcamaları kısacaksın, ücretleri baskı altına alacaksın, emekli ve cari çalışanların, işte varlıkları satacaksın, kamu varlıklarını, devleti küçülteceksin ve buradan elde ettiğin şeylerle borç faizlerini ödenebilir kılacaksın önce. Sonra borç döndürülebilirliği dediğimiz imkanı sağlayacaksın ki sana tekrar borç verme kabiliyetine ulaşabil ve borcu döndürebilecek bir ekonomi yapıya ulaş. Bunun için de faiz dışı fazla dediğimiz bütçelerde Türkiye'de artık bu konu neredeyse İlkokullara bile girdi bir dönem faiz dışı fazla kavramı. Yani faiz dışındaki harcamaları kamu bütçesinde azaltınca faiz dışı dışındaki bu oranı yüksel tuttuğun ortamda işte ödemelerinin sağlıklı yapabilme bir kabiliyetine ulaşabilme. Yani sonuçta bütün bu Avrupa'da son cuma günü aldığından kararların detaylarını çok daha bilmiyoruz. Mart'a kadar içleri doldurulacak. İşte bir İngiltere dışında 26 ülke evet diyor ama 9'u parlamentosunda danışacak. Şimdi anda. Orada şöyle bir şey de var tabii. Hani birinci nokta şu, bu alınan kararla ilgili siz hani sormuştunuz ya nasıl bir yaptırım diye. Bugüne kadar komisyon Avrupa Birliği'nin işte anlaşmalarına işte çeşitli mevzuatına diyelim uyum sağlamayan ülkeleri işte önce uyarıyor, işte çeşitli bir uyarı süreci devam ediyor, daha sonra Adalet Divanı'na götürebiliyor vesaire, işte ve bazı durumlarda da ceza kesebiliyor. Ama zaten bütçe açığı veren bir ülkeye ceza kesmenin, hani maddi bir şey kesmenin ne gibi bir yaptırımı nasıl uygulanacak, o da ayrı bir mesele. Var tabii burada. Yani demin söylediğin organlar Avrupa Birliği organları. Şimdi buna katılmayan ülke, yani buna, bu bir Avrupa Birliği anlaşması olmayacak. Değil mi? Hükümetler arasında, devletler arasında bir anlaşma halinde kararlaştırılan bir durum. Çünkü buna katılmayan ülkeler var. Dolayısıyla bu bir Avrupa Birliği anlaşması olmadan, hükümetler arası anlaşma olduğu takdirde bu yaptırımları, bu uygulama takibini hangi bürokrasi, hangi organları izleyecek? Şöyle, yani aslında yani tüm devletlerin katılmadığı, en azından tüm hükümlerine katılmadığı Avrupa Birliği anlaşmaları oluyor. İşte mesela İngiltere'nin Avro alanından olmaması gibi, o da bir Avrupa Birliği anlaşması. Yani opt-out'lar, işte dışarıda kalma seçenekleri veriliyor, onlar ayarlanıyor da. Sizin dediğiniz gibi belli değil. Hani evet. Adalet Divanı'nın buradaki nasıl işlev göstereceği veya işte diğer kurumların nasıl işlev göstereceği tam olarak belli değil. Yine sizin dediğiniz gibi sonradan belli olacak. Ama şu var, bir de demin söylediğiniz nokta, hani 9 ülke işte parlamentolarına danışacak, bir de bir kısmı referanduma götürecek. Evet. En son referandum sürecinde ne çıktığında hatırlıyoruz. Evet, yani anayasa şeyini diyorsun. Evet. Yani siyasi Avrupa'yı mesela biz bundan 5-6 yıl önce ekonomik Avrupa'da para birliğinde bir tek İngiltere dışında bunun başarılı olduğu izlenimindeydik. Ama siyasi Avrupa, yani anayasa meselesinde tıkanıklıklar oldu. Şimdi burada da bir tıkanıklık var. Yani hem bu 9 ülkenin parlamentolarının referandumdan geçecek, bir diğer unsur, yani bu demin konuştuğumuz şey açık değil. Yani bu anlaşmayı yaptırımları uygulayacak, takip edecek organlar Avrupa Birliği organları olabilir mi? Bu durumda yani bir onay verilmiyor. Vermeyen ülkelerde olacak. Şimdi İngiltere şuna diyebilir. Yani ben Avrupa Birliği'nin üyesiyim. Paranın dışında kaldım. Yıllardır da, 12 yıldır da böyle sürdü. Hı. Ama bu bir Avrupa Birliği anlaşması değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği çatısı, örgütü ve yapılan organları bu anlaşmanın uygulanmasında kullanılamaz. Bunu da diyebiliriz. Bu açık yani. Bu çok yanıt bulunmuş değil. Yani bu böler zaten. Evet. Şey bir şekilde, net bir şekilde böler Avrupa Birliği'ni. Yani Avrupa Birliği anlaşması şeklinde yapılacak ve İngiltere istisna mı tanınacak? Yoksa Avrupa Birliği, mevcut Avrupa Birliği yasama süreci dışında farklı bir yöntemle mi yapılacak? Bilinmiyor yani. Yani burada bir mevzuat problemi var. Kabaca. Yani bir diğer unsur. Yani ben Avrupa Birliği bürokrasisinin çok ağdalı, ağır bir bürokrasi olduğunu da düşünüyorum. Yani dünyada aslında, yani bu dünya iktisadi bunalımının içinde uluslararası kuruluşların yöneticilerinin çok ciddi yönetim hatalarının bir kere bu organlar hem ağır bürokrasinin olduğu organlar. Yani düşünsenize, bayağı bir diyelim ki bu olay Avrupa Birliği organları tarafından takip edilecek. Bu örgüt kullanılacak, takip edilecek. Burada Avrupa Birliği bürokrasinin de ciddi bir bu süreci işlemesinde sorunlar olacağını da düşünmek, bunu meseleyi de bir kenara kenara etmekte fayda var. Çok hantal bir bürokrasi. Yani açıkçası başka bir gündemde bu uluslararası bürokratlar, uluslararası bürokrasi, uluslararası örgütler Rin krizle olan bağlantılarını konuşmamız lazım. Bunu bir kenara bırakalım. Bu da çok önemli bir husus. Yani çünkü siyasi gücü yok. Ama yetkileri yüksek. IMF'de de Dünya Bankası'nda da bu meseleler yaşandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği bürokrasisinin de Avrupa Birliği mevzuatının da bu kararlarla ilişkilendirilerek başka bir pencerede bakmak lazım. Ama yani bütün bu olaylar... kamu mali disiplini üzerine kararlar, yaraya merhem olabilecek kararlar mı? Hala biz yine 30 yılın neoliberal kavramları üzerinden konuşuyoruz. Yani bildik şeyler üzerinden gidiyoruz. Yani bunu bir Latin Amerika, Türkiye, Rusya, Doğu Avrupa, Asya gibi ülkelerin deneyimlerine baktığımızda son 20'de kriz deneyimlerine baktığında dünyanın kriz tarihlerini baktığımızda tipik önermeler bunlar. Şimdi burada soru şu. Krizin bedelini kim ödüyor? Bu alınan kararlara kimlere ödettiriliyor? Şimdi siz bütün bu kuralsızlaştırma döneminde İngiltere Merkez Bankası Başkanı da söylüyordu. Yani bütün bu bankaların ne yaptı Avrupa? Bankaları borcunu devletleştirdi. Yani eninde sonunda bunu vergi verenlerin geniş toplumsal kesimlerin ödeyeceği bir hale geldi. Türkiye'de de 2001 yılında yapıldığı gibi. Siz hala Cavit Çağlar'ın, Yahya Demirel'in, Kamuran Çörtü'nün borcunu ödüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu Yunanistan'da ve zaten burada farkındaysanız yani bütün bu borçların devletin üzerine üstlenilmesi ve bunun üzerine tüm mali disiplin bir klasik şey. Ne yapacaksın? Böyle bir acayip bir borç çıktı. Bu borcu ödetmek için faiz dışı fazla vereceksin. Bütçe açıklarını gayri safi milli hasıla oranında şu oranda sınırlayacaksın. Bunların takibatında genel olarak bütün ülkeler bunlara uyunca borç alma, borç ödeme, faizlerini ödeme kabiliyetine ulaşabileceksin. Yani bu bir döngüdür zaten. Şimdi geçmişe baktığımızda geçen haftaki bıraktığımız yerden bakarsak 1900 yani bu Avrupa'ya giriş sırasında Almanya ve Fransa yani Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'daki o periferide kalan ülkeler zaten Avrupa'ya girerken büyük bir rekabet gücü eksikliğiyle girdiler. Ve bunlar zaman içerisinde bu 10 yıl içerisinde Alman bankalarından özellikle Almanya'nın çok ciddi fonlamasıyla ekonomilerinde gayet güllük gülistanlık bir dönem oldu. Rekabet edemedikleri için zaman içerisinde dış ticaret açıkları ve cari açıkları oluştu. Hatta enflasyonları temelde Fransa ve Almanya'nın iki katına çıktı. Hem cari açıkları bozuldu, hem dış ticaret açıkları bozuldu, hem enflasyonist yapıları bozuldu. Üstüne üstlük de tamam böyle bir balayı yaşadı. Genelde bu çevirim öyle bir çevirim oluyor. Belli bir büyüme süreci kriz, büyüme süreci kriz. Böyle bir salınım içerisinde geliniyor. Ve sonunda işte bu hayat bitti. Hayat bitince bu yüksek borçlar devletleştirilince ve Avrupa Birliği de bu yani mesele aslında Avro'dan başlangıcından bu yana yaşanan sorunlar var. Bu söylenenler Avro'ya çare bulunan Avro'nun bu yani Avro üzerinden eğer gideceksek onu rekabet edilebilir bir hale getirmek için bir kere bu ülkelerin rekabet etme durumlarını dezavantajlarını ortadan kaldırmak için dolar bölgesiyle Avro arasında bir ayarlama yapmak gerekiyor ama bunu Almanya istemiyor. Yani Almanya'nın bu süreç içerisindeki Avrupa üzerindeki kurduğu güç, finansal örgüsü bu kriz sürecinin çıkışında da belirleyici bir unsur. Dolayısıyla rekabet etmek için Avro üzerinde bir takım değişimlerin yapılması lazım. Bu ne demek? O zaman Almanya'nın hem enflasyonun yükselmesi demek... Hem rekabet üstünlüğünde Güney'in avantajlı duruma geçmesi demek bu Almanya'nın da istediği bir sonuç değil. Yani aslında temelde bu alınan Bayram, tedbirler oyunun kurallarını değiştiren tedbirler değil. Bir de tabii şu var yani bu tabii hani rekabet gücü işte İtalya ve falan vesaire ama Yunan Seyfettin Gürsel de mesela bunu geçen hafta diye getirmişti. Bir de bir yanda da Yunanistan gibi sanayisi olmayan zaten hani rekabet evet, edebilecek bir durumu olmayan ülkeler de var. Onlar yani... Onların Avrupa'ya dahil olması durumunda bu kalıcı sorun nasıl çözülecek? belli değil yani şu anda olduğu gibi. Yani şimdi açıkçası hep onu tekrar ediyoruz. Bu kapitalizmin en önemli krizlerinden biri. Burada bir takım oyun kurallarının değişmesi gerekiyor. Yani bu kapitalizmle ilişkin işte bir yıl yeniden bir format atılıyor kapitalizme. Atılacağı bir döneme giriyoruz işte. Bunun için arayış. Ama bunu hala eski araç ve gereçlerle, yani kapitalizmin neoliberal versiyonu bitti. Yani o kuralsızlaştırma, o çöktü, o efsane, işte onun hayatı, onun o tür bir iktisat anlayışı bugün dünyanın bu hale gelmesine yol açtı. Büyük bir yoksullaşma, açlık sebebiyet faturasını daha da yükseltti. Ama hala belli bir kesim bu krizden çıkış için daha fazla kuralsızlık da önerebiliyor. Aynen yani. İşte bu büyük bir yani paradigma değişikliği yok. Yani oyunun kuralları hala değişmiyor. Aynı krize yol açan ortamın araçları çerçevesinde çözüm bulunmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bu meseleyi çözmeye yönelik, yani geçici nefes almalara yol açabilecek. Hani var ya, piyasalar rahatladı ama işte 10 gün sonra piyasalar son derece gerilim içerisinde söylemlerini terk edebilecek. Yani zaman içerisinde. Çünkü bunlar kalıcı çözümler değil. Dolayısıyla yani bir gerçekten bu Avrupa Birliği'nin bu kararları içselleştirmemesi, yani işte kimileri vites, iki vitesli Avrupa diyor. Zaten para birliği konusunda da İngiltere'nin tavrı belliydi. Dolayısıyla hem bunlar yaraya merhem olabilecek mi, hem bu kararlar uygulama alanı nasıl bulacak ve bu nasıl takip edilecek? Bunlar hep soru işareti taşıyor açıkçası. Evet, bir de tabii şu da var. Bu yapılacak yeni anlaşma artık ne şekilde olacaksa yarım mı olacak yoksa başka şeyler de içerecek mi? Bunu şu yüzden söylüyorum. Örneğin Avro'ya geçiş sırasında bu üye devletlerin işte bütçelerini vesaire başka bazı göstergelerinin Avrupa Birliği'nin kendi istatistik kurumu Eurostat tarafından izlenmesi de eklenecekti, işte hani takibi. Onun bu eklenmedi, istenmedi. Buna direnç gösterildi. Daha sonra ortaya çıktı ki yani Yunanistan yıllarca %12 olan açığını %3 diye bildirmiş. Çeşitli evet. Aslında bilinen bir sır bu da. Hani birçok borç veren tarafından bilinen ve hatta bunun kapatılması için çaba gösterilen bir şey. Benzer bir şekilde bir düzenleme olacaksa nasıl, yaraya ne kadar merhem olacak, o da tartışmalı tabii. Yani gerçekten meseleyi çözmeye dönük kararlar almaktan uzak görünüyor. Yani şimdi krizler tarihine tekrar tekrar bakıyoruz. Yani bu krizler çünkü temelde böyle bir gecede şey olmuyor. Kapitalizm krizlerine baktığımızda, ki bu da önemli bir 2008'den beri devam ediyor. İşte Amerika'sı ile işte Avrupa'nın gelecek yıl, bundan sonraki yıllardaki daralma, ekonomideki de daralma ve onun yaratacağı sosyal olaylar. Bakın Rusya aynı şekilde öbür taraflara da sıçrıyor. Şimdi burada şeyde büyük kıpırdama göremiyoruz. Yani oyunun kurallarının değiştirmesini bir yıl bir şeyler söyleniyor ama paradigma değişikliğine gidilmeden söylenenler yaraya çözüm bulunmuyor. Dolayısıyla daha hem akademiye tarafında, farkındaysanız yani çöken bu neoliberal sistem altında kalan bir iktisatçı bloğu var. Bunlar çok çabuk kabuk değiştiriyorlar, bu kalemun gibi oluyor ama temelde hali hazırda CEO'lar gibi meselenin hala eski kavramlar üzerinden çözülebileceğine inanan, bu konuda köktenci piyasacı diyebileceğimiz etkinlik basın üzerinden de dünyaya, bu ülkeye de hakim olma durumunda. Yani sorunun sebebi olanlar bugün o sebebi konuşmuyorlar. yeterince konuşmuyorlar. Tabii ki konuşulan bir yığın bir literatür ve külliyat var ama farkındaysanız yani bu çok ciddi olarak uygulanabilir bir yani yeni bir finansal düzen, reel sektörü emanet edebileceğiniz yani böylesine bir finansal düzene mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde karların büyük bir bölümü ki yani karların büyük bir bölümü de finans sektöründen geliyordu 2007 yılında. Yani reel sektörü finanse etmek ve onu döndürmek üzere kurulan bir finansal sistem olmaktan çıkmış bir düzen içerisinde yürüyordu. Dolayısıyla bunların bağlantılarını reel sektörle finans sektörü arasında kopan bağlantıları yeniden kuran, yeniden öngören, böylesine bir kapitalizmi imar eden bir durum yok henüz ortalıkta ve hala yani bildiğimiz klasik yaklaşımlar içerisinde işte mali disiplin anlaşması, işte şunlar bütçe açıkları, fedakarlıklar yine toplumsal kesimlerin alt gelir gruplarından gelen ve bu düzenin sorumluları bu düzeni sürdüren ve batmasına neden olan bu kulelerin batmasına bakın 120 bin kişi 2011 yılında dünya finans sektöründen işten çıkarılıyor. Son 4500 kişi Citi gruptan çıkarılacak bu ay. Evet. Yani 120 bin kişi finans sektöründen. Dolayısıyla bu artan sosyal faciayı, işsizlik, istihdam vesaire bu tür sorunları öngören bir anlaşma değil bu. Yani buradan nasıl bir büyümeye çıkacağına dair bir şey söylenmiyor. Durgunluğu nasıl açarsın? Önce bunları yapın, fazlaları verelim, 3-5 yıl inleyin, bakalım. Bunlar yüksek maliyetli olaylardır. Yani gerçekten bu tür zirvelerin oyunu kurallarının değişmesine ilişkin hükümler içermediğini bu da doğrulamış oldu. Ama orada da sanki şöyle bir muğlaklık var. Örneğin zirveyi Perşembe günüydü sanıyorum. Sarkozy'nin bir açıklaması oldu. İşte İngiltere tüm AB üyelerinin, üye devletlerinin bu anlaşmanın altında yer almasını isterdik ama işte İngiltere dışarıda kalmayı tercih ediyor. İşte daha fazla bu kuralsızlık ortamı bu krizi getirdi. Dolayısıyla kurallar konusunda daha sıkı olmalıyız gibi bir açıklama yapmıştı Sarkozy. Tabii ben çok aktarırken tahminen iyice esneterek aktardım ama İngiltere'de zaten bu yer almama sebebini Londra yani kendi finans merkezine bir istisna tanınmasına yanaşılmaması olarak verdi David Cameron. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Belki Mart'a kadar böyle bir şeyler de konulması mı düşünülüyor içine acaba? Valla yani İngiltere'nin bir kere para birliğinin dışında kalmış bir ülke. Evet. Yani onun için de başından beri onu korumuş. Yani kendi bütçesini ben şöyle bir şey hatırlıyorum 1979'da mıydı neydi İngiltere ilk defa bir IMF'ye muhtaç olmuştu diyeyim. İngilizler işte IMF ile bir ilişkiye girdiler. Ya Margaret Thatcher dönemi ya da ondan bir evvelki başbakan olabilir. IMF'ciler de hadi gelin anlaşmayı imzalayalım dediler. Ondan sonra başbakan da dedi ki öyle bir şey olur mu? Bizim bütçemiz anlaşmadır dedi. Yani kendi bütçesini girip IMF ile oturup bir standby anlaşması falan İngiliz uluslar topluluğuna yakışmaz. Biz bütçemizdir bizim standby'ımız yani koyacağımız sınırlar. Oradan anlarsınız. Şimdi İngiltere kolay kolay bu ulusal refleksini adanın refleksini paylaşmadı zaten. Parada da paylaşmadı. Mal akımlarında şeyde birliğin reel tarafında var. Dolayısıyla burada böyle bir şey izlemesi, politika izlemesinin İngiltere açısından neler ifade ettiğini anlamak için böylesine bir geçmişe bakmak lazım. Ama yani bu İngiltere'nin çok yalnız kalacağına dair ki yorumları yani İngiltere zaten o anlamda para şeyinde yalnızdı. Doğru mu? Yani para birliği içerisinde yer almamakla farklıydı daha doğrusu. Yalnız demeyeyim de farklıydı. Evet. Şimdi bu 26 ülkenin de mutlak bir şekilde bu işi sürdürebileceği hususunda da bu muğlaklıklar var. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde İngiltere'de tabii bu tartışma konusu olacak. Koalisyon lideri önce evet dedi, sonra partiden gelen baskı üzerine bunu tartışmalıyız diyor, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Koalisyon ortağı öyle bir açıklamalar yaptı. Clegg sanıyorum. Evet, yani ama önce destek verdi bu işe. Evet. Sonra geri adım atan bir pozisyona girdi. Şimdi aslında bütün bu süreç, yani Avrupa'nın kendi geleceğine karar verme süreci olarak tarihte ileride yazılır. Yani bu Avrupa Birliği'nin kendisine ilişkin, Avrupa'nın kendi geleceğine ilişkin yani Batı ile Doğu arasındaki gelişme süreçlerinin ilişkinde içinde oturtup bakmak lazım. Tabii ki Avrupa bir kriz yaşıyor. Yani temelde bu meseleyle ilgili iktisadi krizi değil, bir düşünce krizi, gerileme krizi yaşıyor. Yani bunu 1980'lerin içinden bile başlatmak mümkün. Çünkü yalnızlaşıyor ve bunu Avrupa'nın yaşlanmasıyla ya da Doğu'nun tekrar 20 yüzyıl boyunca 18 yüzyıl Doğu üstün. Biz son 200 yıla bakarak bakıyoruz. Yani Batı'nın üstünlüğü son 200 yıl. Dolayısıyla böyle bir aks kayması var. Bugün dünya üretiminin 1/4 Doğu'da yapılıyor. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde oturtarak bakmak lazım. Büyük bir tarihsel süreç içerisinde oturup bakmak lazım. Yani İngiltere'nin refleksinin altında bence Avrupa üzerinde Almanya'nın çok ciddi bu Avro'ya geçişten bu yanaki yükselen hegemonyasını dikkate almakta fayda var. Ama yani temelde bütün bu çözümlemeler geçici reçeteler, söylemler olarak görülecektir diye düşünüyorum. Şu anda çünkü hala biz oyunun kuralları üzerinde konuşmuyoruz. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Süremizi doldurduk mu? Doldurduk. Doldurduk. Şu anda tamam. Buçuk olmuş. Tamam, ben bakamadım. Birliği üzerine aslında bu tartışma daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor Mart ayına kadar. Konuşuruz biz de tekrar. Yani bu da içi de olacak bir kere. Evet. Onlar gidecek parlamentolarına. İç siyaset o ülkelerin şey olacak. Ama yani iktisatçılar olarak da bu çözümlerin biz çok şeyini gördük yani. Bir de krizin bedelini garibanlar ödüyor. Garibanları ödeterek çıkılacak bir kriz değil. Evet. Varsıllar da ödeyecek bu krizin bedelini ki yeni bir kapitalizm formatlaması olabilsin. Evet. Diye kapatalım. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41